मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है संस्कृत कक्षा में स्वागत है, सॉरी व्याकरण कक्षा में स्वागत है, प्रथमवृत्ति कक्षा में। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कंगति च चल रहा था। कंगति च में मैंने गीति कृति गति च निमित्त के एक स्थाने गुण वृद्धि न भावता, उसका यह अर्थ था कंगति निमित्त एक स्थाने गुण वृद्धि न भावता। गित गित गित को निमित्त मान करके एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते वो नहीं होते। हमने जिष्णु की सिद्धि कर दी थी, भूषणों की भी सिद्धि कर दी थी, वैसे ही जिष्णु की तरह ही होगा, उसमें कोई विशेष नहीं है। अब जो है चितः की सिद्धि कर रहे हैं। चितः चितः में तीन धातु है। कौन सा धातु है जी? चयने। तीन धातु जो है चयन अर्थ में है, चेता में था। चीय चयने धातु जो है स्वादिगण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है। कौन सा है जी? अनुदात्त धातु है अर्थात अनित है। और ची यो है इत होने के कारण ये उभयपदी है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों है। तो ची में य जो है उसका अनुबंध लोप करेंगे हलंत्यम संज्ञा तस लोपा दशम लोपा फिर ची हुआ। ची की जो है भूवादयो धातु से जो है धातु संज्ञा है। भू प्रभृत वासदृशा शब्दा धातु भवन्ति अर्थात क्रियावाचिनो भूवादयो धातु भवन्ति। क्रियावाची जो भूवादी है उसकी धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु का जो अधिकार है उसमें जो है एक सूत्र है निष्ठा। निष्ठा सूत्र है यह जो है तीन दो 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3 2 102 3 2 102 3 2 102 निकाल लिए। जी निकल गुरुकुल में सभी निकाल लिए जी। सबान उसकी आवाज ही नहीं आ रही है, म्यूट कर दिए हो क्या? बालबोध श्रवण निकाल लिया आचार्य जी। हाँ तो म्यूट कर दिए थे क्या? चले ठीक है, अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, जब मैं पूछूं तब खोल दिया करो। हाँ तो ये निष्ठा 3 2 102 है, आइए इस पर विचार करते हैं। निष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन या आकारांत पुमलिंग भी हो सकता है, क्योंकि नी पूर्वक स्थागति स्थागति निवृत्त है। जैसे ग्लाजी स्थु में स्थ जो था स्था था, यहाँ पुमलिंग भी हो सकता है। आकारांत पुमलिंग निष्ठा शब्द, क्योंकि नी पूर्वक स्था धातु है, तो आकारांत पुमलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। निष्ठा निष्ठा सूत्र देखो न अष्टाध्याय में, अष्टाध्याय में क्या सूत्र है? निष्ठा है ना जी, तो निष्ठा, हाँ तो ये जो है तो निष्ठा आकारांत पुमलिंग इसको कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जैसा प्रसंग होगा फिर तो देखेंगे कि स्त्रीलिंग के पुमलिंग है। यहाँ पर अभी वही लेकर के चलो, जैसे सोमपा सोम उपदते पा धातु विश्वपा इत्यादि, तो यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक स्थागति निवृत्त धातु है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि जो स्था से फिर हम ताप प्रत्यक परंतु अजाद्य तस्ताप अदंत प्रातिपदिक से अजाद्य तस्ताप अजादी और अतः, तो अदंत अकारांत प्रातिपदिक होगा उसे टाप होगा, जबकि अकारांत है नहीं है, इसलिए पुमलिंग ही मानो, पुमलिंग ही ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं ठीक है। आकारांत पुमलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ये है। इसमें अनुवृत्ति है भूते, ऊपर अधिकार सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है भूते देखो, भूते कितना नंबर सूत्र है, भूते का अधिकार चल रहा है, धातु का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय परस्त का अधिकार। हाँ जी 84 है जी, भूते जो सूत्र है 3284 नंबर सूत्र है भूते, उस भूते की अनुवृत्ति आ रही है भूते। तो क्या अर्थ हो गया जी, भूते अर्थे वर्तमानाद धातो, भूते सप्तमी है, अन्वय पहले सप्तमी करेंगे, और भूत जो है बताइए, भूत जो है क्रिया होता है ना जी, भूत भविष्यत वर्तमान, इसलिए भूते किसका विशेषण बनना चाहिए, बोलिए जी भूते किसका विशेषण बनना चाहिए, प्रत्यय का विशेषण बनना चाहिए कि धातु का विशेषण बनना चाहिए, वसुधा बन जी आप, वेरी नाइस, धातु का विशेषण होता है धातु का, तो क्या अर्थ हो जाएगा, भूते अर्थे वर्तमाना धातु, भूते अर्थे वेरी नाइस, बहुत सुंदर, भूते अर्थे वर्तमान धातो पर निष्ठा प्रत्यय भवति, प्रत्ययो भवति, भूत अर्थ में विद्यमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय भूत अर्थ का द्योतक होगा, वाचक नहीं होगा, सो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय भूत अर्थ का क्या होगा जी, द्योतक होगा, वाचक नहीं होगा। तो अच्छा जी दोनों में अंतर बता दीजिए, काफी पहले बताया था आपने, मुझे याद नहीं है, द्योतक और वाचक, द्योतक और वाचक हुआ, वाचक तो ये होता है कि अभिधा शक्ति के द्वारा जो शब्द जिस अर्थ को कहता है वह वाचक होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा गौ, तो गौ जो शब्द कहा तो गौ शब्द जो है चौपाया जो जानवर है उसका वाचक है, या गौ जो है पृथ्वी जो अर्थ है उसका वाचक है, मतलब अभिधा शक्ति से कह रहा है। और जब अभिधा शक्ति से जो नहीं होता है लक्षणा और व्यंजना शक्ति से जो होता है वो होता है द्योतक, प्रकाशक, द्योतक माने प्रकाशक, उसका सीधे अर्थ वह नहीं है परंतु वह उसके बिना वह पता भी नहीं चलेगा। जैसे प्रकाशक होता है, जैसे घर के अंदर आपको सामान मौजूद है परंतु लाइट न होने के कारण वह अंधकार में उस चीज को आप ढूंढ नहीं सकते, तो लाइट प्रकाशक है उस वस्तु का, वह लाइट वह वस्तु नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर निष्ठा जो प्रत्यय है वह निष्ठा प्रत्यय भूत अर्थ का प्रकाशक है, उसका भूत अर्थ नहीं है। भूत अर्थ क्योंकि भूत भविष्यत वर्तमान यह जो है क्रिया होता है, भूत भविष्यत वर्तमान ये क्रिया होता है, भूत भविष्यत वर्तमान ये प्रत्यय नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये द्योतक है, वाचक नहीं है। इसलिए भूते अर्थे वर्तमाना धातु पर निष्ठा प्रत्ययो भवती। समझ आ गया? जी आ गया। तो अब प्रश्न है कि निष्ठा क्या है, निष्ठा क्या है? तो निष्ठा निकाल लीजिए, एक एक एक 25 नंबर सूत्र है, एक एक 25 तक्तवतु निष्ठा। तक्तवतु निष्ठा निकाल लिए जी, गुरुकुल में निकाल लिए जी? निकाल लिए गुरुकुल वाले तो बोल दिया करो मीट खोल करके। निकाल लिए। अच्छा निकाल लिए, हाँ तो चलिए तक्तवतु निष्ठा एक एक 25 है। उकारांत पुमलिंग तक्तवतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, निष्ठा आकारांत पुमलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में? देखो उकारांत पुमलिंग तक्तवतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और निष्ठा आकारांत पुमलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो निष्ठा हमने क्या बताया, वो वहां पर निष्ठा जो क्या बताया था बताइए, वहां जो बताया था वही यहाँ पर भी होगा। बट स्त्रीलिंग का हमें बोला था, वहां पे पुमलिंग बोला था ना जी, मैं बोला था कि स्त्रीलिंग होगा आप यदि करेंगे तो नी पूर्वक स्था धातु से जब करेंगे, स्था धातु से जो अच प्रत्यय करेंगे तो ये निष्ठा जो है, निष्ठा ये पुमलिंग ही होना चाहिए। ये मैं बोला जैसे सोमपा इत्यादि की तरह, अभी तो पुमलिंग ही मान करके चलो, जब हम लिंगानुशासन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे यदि कोई विशेष बात होगा तो विचार बदल लेंगे, परंतु अभी पुमलिंग ही लेकर के चलो। तो पदच्छेद समझ में आ गया सभी को जी? और स्त्रीलिंग भी मानोगे तो स्त्रीलिंग मान लो कोई ऐसी बात नहीं है, आकारांत स्त्रीलिंग दिख रहा है ना, आकारांत स्त्रीलिंग दिख रहा है तो उसी को ऐसा अच करके निष्ठा करके फिर आ जाते सब के निष्ठा बना देंगे बन जाएगा। तो इस अभी यही लेकर के चलो, फिर निष्ठा जो है सोमपा का विश्वपा का सप्तमी क्या होता है? ये बताइए वासुदेवन जी, सोमपा विश्वपा का सप्तमी क्या होगा? सप्तमी व्यक्ति एक वचन सोमपी, सोमपे है ना, सोमपी, सोमपी ये दिया हुआ है जी। अच्छा सोमपी विश्वपी ऐसा सप्तमी व्यक्ति एक वचन दिया, तब तो निष्ठा स्त्रीलिंग ही है, पुमलिंग नहीं है, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम बनता है। हाँ तो फिर स्त्रीलिंग ही मानो, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम ही बनता है, निष्ठा का निष्ठायाम ही बनता है, इसीलिए स्त्रीलिंग ही, यही निश्चय करके चलो। निष्ठा वहां पर भी स्त्रीलिंग ही कहना, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग ही कहना, निष्ठा स्त्रीलिंग ही मानो फिर, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम बनता है। तो चलो, तो निष्ठा जो है, तो अब आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रसंग एक वचन हो गया, तत्वतु उकारांत पुमलिंग तत्वतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया। अब जो है समाप्त करेंगे तो जगह तस्तवतुश्च तश्च तवतुश्च इति तक्तवतु, कौन सा समास हो गया? तश्च तवतुश्च तक्तवतु इतरे तर योग द्वंद हुआ, समाहार कैसे हुआ जी, कैसे आपने कह दिया? तस्तक तवतुश्च इति तक्तवतु इतरे तर योग द्वंद हो गया। और तो तक्तवतु जो है द्विवचन है, तो हाँ, और निष्ठा प्रत्यय है पीछे, पीछे जो है आपने पढ़ के अभी आए हैं, निष्ठा प्रत्यय है, तो निष्ठा प्रत्ययउ, क्योंकि तक्तवतु द्विवचन है इसलिए निष्ठा प्रत्ययउ ऐसा भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तक्तवतु सॉरी तक्तवतु प्रत्ययउ, यहाँ पर मैंने तक्तवतु प्रत्यय है क्योंकि निष्ठा है, तो निष्ठा नाम है ना संज्ञा है किसका? तक्तवतु का, इसलिए तक्तवतु प्रत्ययउ निष्ठा संजकौ भवतः सह, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तक्तवतु प्रत्ययउ निष्ठा संजकौ स्तः, क्या अर्थ हो जाएगा जी? भावता होगा, भावती कैसे होगा जी? प्रत्यय जब द्विवचन का दिया, तक्तवतु जब द्विवचन है तो तक्तवतु प्रत्यय निष्ठा संजकौ स्तः संजकौ भावता, तो तक्तवतु प्रत्यय का नाम निष्ठा है, समझ गए जी? तक्तवतु प्रत्यय का नाम क्या है? हाँ, निष्ठा है। तक्तवतु का नाम निष्ठा है, तो भू धातु से सॉरी ची धातु से हमने यहाँ पर चितह बनाने के लिए त प्रत्यय कर दिया। आचार्य जी, हाँ बोलिए। तो तक्तवतु कहते हैं कि इसको कैसे समझेंगे कि तक्तवतु है? यहाँ पर त और तवतु जो प्रत्यय है इसका नाम निष्ठा है, यही तो कहे तक्तवतु निष्ठा संजको भवतः। त और वहाँ पर जो कहा था निष्ठा कि भूतार्थे वृत्ते, भूतार्थे वृत्ते धातो हो निष्ठा, या भूतार्थे वर्तमाना धातो, या भूते काले वर्तमाना धातो निष्ठा प्रत्ययो भवती, तो निष्ठा किसका नाम है, निष्ठा किसको कहते हैं? तो निष्ठा है तर्कवतु का नाम निष्ठा है, इसलिए तर्कवतु प्रत्यय मान निष्ठा प्रत्यय का मतलब हुआ तर्कवतु। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। तो भूतकाल मतलब वो जो तीनों भूतकाल होता है उनको मिला के उसमें जो भी प्रत्यय होगा वो निष्ठा होगा? हाँ, भूतकाल में त प्रत्यय हो जाएगा, माने भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु होगा, भूतार्थ वृत्तेर धातु हो, भूतार्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है, मैंने तर्कवतु प्रत्यय होता, तो भूतकाल अर्थ को ही बताएगा ना जियो जी, तर्कवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ को ही तो बताएगा ना जी, जी। क्रिया भूतकाल भविष्य का वर्तमान काल होता है जी, परंतु ये त प्रत्यय उसको बताता है। हाँ हाँ, समझ गया। भूत अर्थ को बताता, ता और तवतु प्रत्यय जिससे आएगा वो भूतकाल अर्थ को बताएगा। हाँ, जिस धातु से, इस धातु से आएगा तो वह भूतकाल को बताएगा, भूतकाल अर्थ को बताएगा, समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर त प्रत्यय ची धातु से आया तो ची धातु का जो अर्थ है वह भूतकाल अर्थ वाला, वह ची धातु का अर्थ लेंगे। ची का अर्थ है चुनना, और वो भूतकाल अर्थ वाला चुना लेंगे, मैंने चुना चुना ऐसा, समझ गए जी? समझ गया। और गुरुकुल वाले आप क्या कह रहे थे श्रवण जी, समझ में आया कि नहीं? तर्क तवतु इस दो प्रत्यय का नाम निष्ठा है? नहीं, मैं ये था, यहाँ बोल रहे थे कि मीठा नाम है सत्वतु का। हाँ, सत्वतु किसे कहते हैं? सत्वतु प्रत्यय है ना जी भाई, वो निष्ठा प्रत्यय है, निष्ठा प्रत्यय है, पीछे कह दिया ना जी। अभी निष्ठा अपने सूत्र पढ़ करके आया कि भूत काल अर्थ में विद्यमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है, तो वो जो निष्ठा प्रत्यय हुआ, वो जो निष्ठा प्रत्यय हुआ, वो निष्ठा क्या है? तो तवतु का नाम निष्ठा है। तो ये तवतु, ये जो प्रत्यय है इसका नाम निष्ठा, ये करे तवतु निष्ठा संजको भवता। आप समझ में आ गया? हाँ आचार्य जी। हाँ बोलिए। तवतु एक ही प्रत्यय है कि दो प्रत्यय? दो प्रत्यय। अभी मैंने समास क्या किया बताओ? दो है, दो प्रत्यय है। अभी मैंने समास क्या किया था बोलो? बनेगा तवतु प्रत्यय से जो चितवान बनेगा, चित चितवान, तो त और तवतु दो प्रत्यय है, समझ गए? तो ये दो प्रत्यय है, तो यहाँ पर ची धातु से त प्रत्यय कर दिया, ची धातु से त प्रत्यय कर दिया, ची धातु से त प्रत्यय कर दिया भूतकाल अर्थ में, मतलब त प्रत्यय भूत काल अर्थ का द्योतक है ना, द्योतक मानो कुछ भी मानो, माने ये त प्रत्यय जो जब तक ची धातु से त प्रत्यय नहीं कहेंगे तब तक भूतकाल अर्थ को देगा ही नहीं, तो भूतकाल अर्थ में जो है विद्यमान जो धातु है, भूतार्थ में विद्यमान जो धातु है, भूतार्थ वृत्तिर धातु पर निष्ठा भवती, तो त प्रत्यय हो गया, तो ची त अनुबंध रूप हुआ, कौल अशक से संज्ञा तस्लोप दर्शन लोप ची त बच गया, क्या बच हो गया जी? ची त, तो को त को मान करके ची की अंग संज्ञा कर दीजिए, यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम, यस्मात् धातु व प्रातिपदिकात् व प्रत्यय विधीयते तस्मिन् प्रत्यय प्रादि अंगम भवति, यहाँ पर ची धातु से त प्रत्यय का विधान किए, निष्ठा प्रत्यय का उस प्रत्यय के पर तदादि की अंग संज्ञा होती है, तो ची की अंग संज्ञा हो गई, तदादि माने तत् प्रकृति आदि से, वह प्रकृति रूपम आदि से, वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, ची प्रकृति जो है वह आदि अवयव किसका, तो आद्यंत बद कस्मिन् खुद का आदि अवयव है, वह अपने आप में है, तो ये तदादि की अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग जी? समझ में आ रहा है? मैंने क में क का लोप नहीं किए, क का क, ये जो है ना वो आप लशक वतेते का अच्छे से या तो रट डालो, या तो वो जो है इस संज्ञा का प्रकरण का जो सात आठ नौ जो नौ जो सूत्र है टोटल दस लोप तक सबको रट डालो, और वो लशक वते, लशक वतेते क्या कहता है कि प्रत्यय का आदि अवयव लकार शकार कवर की संज्ञा होती है तभी प्रत्यय को छोड़ करके, तो यहाँ पर त प्रत्यय है उसका आदि अवयव क है, कवर्ग है, उस क की संज्ञा हो गई है, संज्ञा होने से तस लोपा दशन लोपा, तो त बच गया, समझ आ गया? प्रवन जी समझे? लशक व तधिर से लोप नहीं होता है, लशक व तधिर से क का नाम इत होता है, और त से लोप से लोप होता है, समझ गए? हाँ, यदि मैं कभी जोर से बोल दूं तो डरना नहीं, जोर से यदि मैं बोल दूं कभी तो डरना नहीं, कोई भी नहीं डरिएगा जी, वो पूछिएगा, जब तक नहीं समझ में आए पूछना है, ये नहीं कि यदि मैं कभी जोर से बोल दिया खींच करके बोल दिया तो आचार्य जी नाराज हो गए, इसलिए नहीं पूछना है, जब तक नहीं समझ में आए पूछना है, मेरा भी यही स्वभाव रहा था पढ़ते समय, मुझे डांट लगती थी, इतनी डांट लगती थी जब जो है क्या कहते हैं कि मैं हरिद्वार में जब पढ़ता था सिद्धांत कौमदी और परिभाषेंदु शेखर, तो कुछ ऐसा प्रसंग था कि गुरुजी समझाते थे, नहीं समझ में आता था मुझे, नहीं समझ में आते थे, वो समझा के थक जाते थे, और एक बार इतने जोर से गुस्साते थे, वो उनकी गुस्सा से मुझे समझ में आ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि डॉक्टर भोला झा जी हमारे गुरु हैं सिद्धांत कौमदी के, प्रभाष चंद्र शेखर के, डॉक्टर मनसा राम जी भी हैं सिद्धांत कौमदी का बाल मरोमा टीका और तत्वबोधनी टीका मनसा राम जी से, वहाँ एक भगवान दास महाविद्यालय है हरिद्वार में, शंकर चौक है, कनखल में शंकर चौक है, तो वो भगवान दास महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। तो उनके पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर मनसा राम जी, प्रिंसिपल पहले थे, वो रिटायर हो गए थे, तब मैं जो है उनसे सिद्धांत कौमदी, मैं और एक हमारे मित्र हैं, वहाँ एक आश्रम है संतोषी माता का आश्रम, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी थे जिसका नाम था राजीव, बाद में चैतन्य ब्रह्मचारी हो गए, और शायद आजकल पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में है कि कहाँ है, वहाँ आश्रम इत्यादि चलाते हैं वो। तो स्कूल से जो है उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और फिर घर से निकल गए थे, और फिर जो है हम लोग पढ़े थे, फिर उन्होंने संस्कृत में भी एमए किया, और बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे व्यक्ति, तो हम दोनों पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो कभी जब नहीं समझ में आता था डॉक्टर भोला जी के समय, तो वो फिर डांट देते थे तो समझ में आ जाता था, पता नहीं क्यों। ऐसे ही एक बार की घटना है, मैं तर्क संग्रह पढ़ रहा था, और तर्क संग्रह पढ़ते समय मुझे नहीं समझ में आया उसकी जो नवी भाषा थी, तो मैं तर्क वितर्क करता रहा, गुरुजी ने डांट दिया, महामंडलेश्वर जी जो है विश्वात्मानंद जी हमारे गुरुजी हैं, तो वो डांट दिए, उसे समझ में आ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी ऐसा भी होता कि डांट करके भी व्यक्ति, पता नहीं गुरु का आशीर्वाद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से कनेक्शन आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो इसलिए यदि मैं कभी जोर से बोल भी दूं तो आप लोग उसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो आगे चलिए, अब चलते हैं। ची धातु से त प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, ची त हुआ। अब त को मान करके ची की अंग संज्ञा है, हमने बता दिया, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, और अंगस के अधिकार में जो है सार्व धातु कार्य धातु कयोः, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है कि सार धातु के आर धातु के च प्रत्यय परतः इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। तो ये आर धातुक है, आर धातु किसको कहते हैं जी, तो आर धातुकम शेष, तो तिंग शित भिन्न प्रत्यय आर धातुकम भवति। तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है धातु के अधिकार में, तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है उसका नाम आर धातुक है। तो धातु के अधिकार में ये एक त प्रत्यय है, निष्ठा जो है धातु के अधिकार में है, तो इसीलिए त का नाम हो गया आर्धातुक। तो ये आर्धातुक परे है और इगंत अंग है, ची उसका अंतिम हल है, ई उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। तो फिर अब इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि कंगति च किति गिति निति च निमित्त के इक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त होता स्ते न भवतः, माने कंगति निमित्त इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। तो यहाँ पर बताओ त प्रत्यय, जो त प्रत्यय कित है कि नहीं है सर जी, कित किसको कहते हैं, क इत यस स कित, जिसका क इत हो, तो त प्रत्यय में क, त प्रत्यय का क इत है कि नहीं, तो इसलिए त प्रत्यय कित हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर कित को निमित्त मान करके यहाँ पर गुण हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, बोलो। तो जो कित है इसको मान करके ही तो सार धातु कार धातु कयो से गुण हो रहा है, तो नहीं होगा, ये कह रहा है संगति से, कह रहा है कि वो नहीं होगा कि कित को पहले जिष्णु भूषणु जो था वो तो गित था, गित को निमित्त मान करके, अब ये कित का उदाहरण है, गित कित इस बार नित का उदाहरण होगा, तो कित का उदाहरण है चित चितवानी सुत सुतवान भिन्न भिन्नवान इत्यादि। तो यहाँ पर जो है कित को निमित्त मान करके यहाँ गुण हो रहा है सार्धात कार्धात कहो से वो नहीं होगा। तो चित यही स्थिति रहा चित रहा। अब चित का जो है कृत समास कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और पूर्ववत सुवागपत्ति कर दीजिए तो चित बन जाएगा। चित सुलाएंगे चित बन जाएगा। किसी को कोई शंका इसमें? किसी को कोई शंका है कि आगे चलें? इसका आप लोग को स्वाति बंजी समझ में आ गया? हाँ, गुरुकुल गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया जी? जी समझ में आ गया। हाँ तो अभी आ गया तो फिर बाद में विचार करना। और आचार्य जी हैं, आचार्य रामदयाल जी हैं, उनसे भी पूछना, दे समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। देखो अब जो है इसी प्रकार स्तुति धातु से स्तुत बनेगा। क्या बताया जी? हाँ स्तुई स्तुत जो धातु है जैसे स्तुता बना था ना जी पीछे बताया था त्रित प्रत्यय करके, तो स्तुई धातु से स्तुत बनेगा। इसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे उसमें बताया था स्तुई है य का जो है अनुबंध लोप करेंगे। स्तुई धातु अदादिगण की है, अनुदात धातु है, अनित है और इत होने कारण उभयपदी है। तो ये स्तुई धातु है, अनुबंध लोप हुआ, फिर जो है यहाँ पर धातुपादेश जैसे स्तोता में वैसे ही और कुछ भी अंतर नहीं। जिसको स्तोता का आएगा वो आ जाएगा इसमें माने स को स। तो धातुपादेश धातु के आदि सकार उसको सकार हुआ तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्याप्य पाए है जो वार्तिक है। निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक हट जाता है जिसके कारण होता है। तो वो हट गया तो त हो गया तो स्तु हो गया। अब स्तु की भूवा धातु से धातु संज्ञा करेंगे फिर जो धातु का अधिकार चलेगा, धातु का अधिकार में निष्ठा हो जाएगा। भूतार्थे वृत्ते भूतार्थ वृत्ते धातु धातु पर निष्ठा प्रत्यय होती। निष्ठा क्या हक तक मतलब निष्ठा हो गया तो हो गया। अनुबंध लोप हुआ लसुते से क की संज्ञा तस्लोप असलोप हो गया। स्तु त हो गया त को मान के साथ गुण हो गया, गुण प्राप्त हुआ। परंतु जो है मैंने आधातु क्या आधातु कम शेष तो फिर जो है कंगति जैसे निषेध हो गया और पूर्व स्वादपति करने स्तुतः बन जाएगा। तो स्तुतः बन गया। समझ गया जी? जी हाँ स्तुतः बन गया। ऐसे ही कृतः डुकरी धातु से बनाओगे, डुकरी करने धातु से तो कृ धातु तदादि डुकरी करने जैसे कर्ता में है, डुकरी करने धातु है तदादिगण की धातु तनादिगण की धातु है। डुकरी करने कृतः कृतः कृतः कृतः का हाँ जी कृतः माने करने वाला बट भूत काल अर्थ में। अच्छा एक चीज लोगों का ना एक चीज भूल गए चलिए वो अभी मैं कृतः में ही वो बता देता हूँ। ये सब में लगेगा वो क्या कहते हैं कि अर्थ बताने के लिए कि जैसे भूतकाल अर्थ में आया है परंतु भूत तो क्रिया को भूतकाल जो है क्रिया इत्यादि का होता है परंतु किस अर्थ में है कि कर्ता में है कि कर्म में है कि भाव में है क्या चीज में है या वो बताना मैं भूल गया। वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है कृतः अच्छे समझ लीजिए डुकरी धातु है, अनुबंध लोप हुआ, क्री हुआ, क्री की भूवा धातु से धातु संज्ञा कीजिए। धातु संज्ञा होने से धातु हो निष्ठा, निष्ठा क्या है तक तो निष्ठा। अब ये जो निष्ठा प्रत्यय है किस अर्थ में आया है? एक तो भूत अर्थ में हुआ, भूत अर्थ का द्योतक है या वाचक है जो भी मानो, परंतु होना चाहिए मेरे दृष्टि में द्योतक ही, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि ये भूत भविष्यत वर्तमान इत्यादि क्रिया का जो है विशेषण है, धातु के अर्थ का धातु अर्थ का विशेषण है। इसीलिए बहुत ही वर्तमान जैसे वर्तमान लटका जो है सिद्धांत कौमुदी में बताया कि क्रिया वृत्तिर धातुर क्रिया माने ना कि वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु वर्तमान धातु हो पर लट प्रत्यय भवती। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। तो वही हम सिद्धांत कौमदी, इसमें हम सिद्धांत कौमदी के सपोर्ट में ही है। तो चलिए जी, तो क्री है, तो क्री अब ये जो है किस अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हुआ, अक्ता प्रत्यय। तो एक सूत्र है तयोर एव कृत्यक्त खलर्था, निकालिए जी, तयोर एव कृत्यक्त खलर्था। ये तीन चार कितने नंबर सूत्र होगा जी? सत्तर। सत्तर जी, निकाल लीजिए जी। तीन चार सत्तर नंबर सूत्र अभी निकाल लिए जी। तीन चार सत्तर तयोरेव कृतक खलर था निकाल। अब चलिए पदच्छेद करता हूं। तयोह ये जो है सर्वनाम नपुंसक लिंग मान लीजिए, क्योंकि तयो से ऊपर की बात भाव और कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म नपुंसक लिंग है, भाव पुंलिंग है। तो तयो सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सद सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तयो सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तयो सर्वनाम नपुंसक लिंग तत् शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। एव अव्यपद है, तयो एव आगे है कृत्यक्त खलर्थाः। कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्यक्त कृत्यक्त खलर्थाः माने अकारांत पुंलिंग कृत्यक्त खलर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तयो है सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। एव अव्यपद कृत्यक्त खलर्थाः अकारांत पुंलिंग कृत्यक्त खलर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ गया जी? जी। अब जो है समास, समास कीजिए। कृत्य माने कृत्याश्च, कृत्य बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो कृत्याश्च, कृत्याह सूत्र पता है ना, कृदतिं, कृदतिं के नीचे है कृत्याह, याद है? हाँ, तो कृत्याह, कृत्याह जो है, कृत्याह को भी थोड़ा निकाल लीजिए एक बार जी। कृत्याह को जो है, कृत्याह कितने नंबर सूत्र है? 3195। सूत्र 3195। 3195। तो 3195 देखो, बहुत ही सरल अर्थ है। कृत्या है अधिकार सूत्र है। कृत्या क्या है जी? अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार समझ में आएगा? बता रहा हूँ। प्रांग नंबर, प्रांग नूल त्रितों से पहले पहले जाएगा, या प्रांग नंबर करके है उसके कोष्ठक में लिखा हुआ। किस कहाँ देख रहे हैं आप? मेरे पास जो ऑनलाइन है उसमें। अच्छा, ऑनलाइन में देख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये जो है नूल त्रितव है ना जी, नूल त्रितव, उससे पहले पहले चौथे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? तीसरे चौथे पद का पहला सूत्र क्या सर? क्या मुझे भी निकालने, मैं निकाला नहीं हूँ अभी तक। परंतु मैं बता रहा हूँ तीन एक 133 है नूल त्रिचो वो मैं कृत्या के नंबर सूत्र कृत्या 95 3195 तो ये कृत्या ये अधिकार सूत्र है और ये जो है इतोग्रे वक्षमाणः प्रत्ययाः इसका अर्थ होगा इतोग्रे वक्षमाणः प्रत्ययाः कृत्याः भवन्ति। इससे आगे जो है नूल त्रिचो सूत्र है ना जी, तो नूल और त्रिचो प्रत्यय तो कर्ता अर्थ में होता है, तो उससे पहले आपने यही कहा ना जी, क्या कहा है जी अनंत जी? जी तीन एक 95 कृत्या है और नूल त्रिचो जो है 3135 प्रांग नूलव कहा हुआ है ना जी? हाँ वो कोष्ठक में उन्हें प्रांग नूलव हाँ वही लिखा है। हाँ तो वो इसका मतलब ये हुआ कि नूल त्रिचो जो है ना उसके पहले पहले तक जाएगा। हाँ चित्याग्नि चित्य क्या उसका पहला वाला सूत्र एक कितने नंबर सूत्र बताए हैं? एक 3133 नहीं नहीं ये एक 95 चलिए जी हाँ मिल गया। तो ये कृत्या तो यहाँ पर जो प्रांग नुलव का है ठीक है, मैंने नूल त्रितव से पहले पहले कृत्या का अधिकार है, मैंने 3133 से पहले पहले चित्याग्नि चित्य च है ना जी? जी तो वहां तक इसका अधिकार है नूल त्रितव इत्यतः प्राक संज्ञा स्युः, मैंने नूल और त्रित से पहले पहले ये जो प्रत्यय है उसका नाम कृत्य है। उसका नाम क्या है जी? कृत्य है। तो ये कृत्य प्रत्यय जैसे तब्य तब्या नियर तब्य तब्य अनियर हो गया, अचो यत से यत हो गया, तो अनियर प्रत्यय यत प्रत्यय तब्यत प्रत्यय इत्यादि, तो ये सब कृत्य प्रत्यय। समझ गया जी? हाँ 132 तक जी 132 तक जी वहां तक इसका अधिकार चलता है। तो ये सब कृत्य प्रत्यय हो गए, ये सब क्या हो गया जी? कृत्य प्रत्यय। आनंद जी यदि समय मिलेगा तो गिन लीजिएगा कृत्य प्रत्यय कितना है, वो बहुत कम है, कृत्य प्रत्यय ज्यादा नहीं है। तो उसमें जैसे तब्यत तब्य अनियर और यत ये चार तो है ही, और भी जो होंगे तो देख लीजिएगा री हलो न्यत, न्यत प्रत्यय भी जो है ये जो है कृत्य प्रत्यय है, तो पांच हो गए ऐसे और देख लीजिएगा। तो ये जो है ये सब कृत्य प्रत्यय है। तो तयोर एव कृत्यक्त खलर्था, अब वहां पर आ जाइए, तयोर एव कृत्यक्त खलर्था उसमें हमने कहा था कृत्याश्च, तो कृत्याश्च माने ये जो है कृत्य जो प्रत्यय है तब्यत तब्य अनियर यत न्यत इत्यादि ये जो है ये कृत्य हुआ, तो कृत्याश्च। और आगे क्या है जी? च कृत्याश्च अक्तश्च और क्या है जी? खलार्थश्च खलर्थश्च इति कृत्यक्त खलर्थाः। क्या हो गया जी? खलर्थाः। हाँ, कृत्यक्त खलर्थाः। हाँ, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। तो तयोः एव कृत्यक्त खलर्थाः, ये जो तयोः है, ये जो तयोः है, ये कितने नंबर सूत्र है जी? तयोः एव कृत्यक्त खलर्थाः 3470। 3470 जी। हाँ, 3470। तो ये जो है कृत्य का तो मतलब आप समझ गए, और अक्त तो प्रत्यय है ही, अव्यक्त का ही प्रसंग चल ही रहा था, अभी उसी के संबंध में बताऊंगा, और आगे है खलर्थाः। तो खलर्था को भी समझना है, खलर्थ क्या है। तो खलर्थ कहते हैं खल अर्थ ये शाम ते खलर्थाः, खल अर्थ ये शाम ते खलर्थाः। क्या जी? खलर्था में भी समास है खलह, खल अर्थ ये शाम, ये शाम, खल अर्थ या अर्थो ये शाम ते खलर्था, ये बहुव्री समास है। खल अर्थ ये शाम ते खलर्था। खल अर्थ ये शाम ते खलर्था। बहुव्री समास हो गया ना जी। खल अर्थ हैं जिनके, खल अर्थ हैं जिनके। हाँ, होता है क्या? अब वो बताएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने पूछा, अच्छी बात है। वाले इसको ये लिख लो, इसको फिर बताता हूँ। खल अर्थ ये शाम ते खलर्था। क्या जी? खल अर्थ ये शाम ते खलर्था। खलर्था मैंने खल अर्थ है जिनका, वो खलर्थ होते हैं। तो अब समास है कृत्याश्च तश्च खलर्थाश्च, बहुत सारे हैं। तो कृत्याश्च तश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्त खलर्थाः, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। और तयोः एव, इसको भी समझाऊंगा, परंतु इन्होंने पहले प्रश्न पूछ दिया, मैं बाद में समझाता, परंतु पहले इन्होंने पूछ दिया कि भाई खल क्या है। एक सूत्र है 3326 नंबर सूत्र निकालिए, ईषद दुसुसु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। 3326 नंबर सूत्र निकालिए जी। वेरी नाइस। क्या है? 3-3 अभी निकाल लिए जी? जी निकाल लिए। 3-3 कितना है? 126। 3-3 126 निकालिए, तो खलर साहब को समझ में आ जाएगा। तो ईषद दो सुसु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, मुझे भी निकाल ले दीजिए, मुझे भी। मैंने खल प्रत्यय है वो कहा ईषद इत्यादि अर्थों में आता है, तो ये खल अर्थ हो गया उसका, इन अर्थ में आया, पर तुम्हें अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि ईषद दुह सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। तो ये ईषद दुह सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल में ईसद दुसुसु कृच्छा कृच्छार्थेषु ईसद दुसुसु पली इसको कहिए ईसद दुसुसु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। उकारांत पुमलिंग ईसद दुसु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, समझ गया जी? जी ईसद दुसु शु ये है पद, ईषद दुसुषु उकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग, ईषद दुसु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और कृच्छ्रा कृच्छार्थे सुखल कृच्छ्रा कृच्छार्थेषु अकारांत पुमलिंग कृच्छ्रा कृच्छार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मैं बोल रहा हूं एक बार, ईसद दुह सुषु उकारांत पुमलिंग ईसद दुह सुषु शब्द प्रथमा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छार्थेषु अकारांत पुमलिंग कृच्छ्रा कृच्छार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, खल लकारांत पुमलिंग खल शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। सभी को पद छेद समझ में आ गया जी? अभी ध्यान से सभी सुनना है, क्योंकि अभी मैं इस पर परिश्रम कर रहा हूँ तो उस समय मैं नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, इसलिए अभी मैं परिश्रम कर रहा हूँ। मैंने समझ लेना कि मैं 126 नंबर सूत्र तयोर कृतक खलरता ऐसा सब मैं पढ़ा दिया हूँ अच्छी तरीके से, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ जो है नियोग के साथ मनोयोग के साथ जो है अभी समझना है। अब जो है समास है ईषद दुह सुषु में समास है, ईषत च दुश्च तुश्च इति ईषद दुह सु ईषद दुह बहुवचन, ईसद दु सवाह ये बहुवचन कर जैसे गुरु गुरु गुरुवाह ऐसे सु सु सवाह, तो ये जो है ईषत च दुश्च सुश्च इति ईषद दुह सवाह तेषु ईषद दुह सुषु ये कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हुआ जी? कोई नहीं बोल रहा। इतरेतर योग। हाँ जी, और गुरुकुल वाले नहीं बोल रहे, पता नहीं गुरुकुल वाले कट अब अपने आप ही कट जाएगा उनका। तो ये इतरेतर योग द्वंद हो गया, और ऐसे ही हाँ, और किचरा किचार्थेशु में समास है, उसमें है इसका कीजिएगा कृच्छ्रम च, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च, कृच्छ्रम कृच्छ्रम कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च। हाँ, अकृच्छ्रम का मतलब है न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, अकृच्छ्रम में भी समास है न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम नहीं तत्पुरुष समास, और फिर कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे क्या समास हो गया? नहीं तत्पुरुष समास, और उसमें कौन उसके गर्भ में कौन सा समास है? नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर युग द्वंद हो गया। पहले न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, तो कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे ये नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर युग द्वंद हो गया। अब कृच्छ्रा कृच्छ्रे, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थव ये शाम कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थव ये शाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः कृच्छ्रा कृच्छ्रे वो तो नपुंसक होगा अर्थ पुमलिंग इसलिए अर्थव हो जाएगा नित्य पुमलिंग होने के कारण इसलिए कृच्छ्रा कृच्छ्रौ अर्थव कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थव ये शाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ है जिसके उसको कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषां ते कृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ये कौन सा समास हो गया बहुव्रीहि हुआ पूरा क्या हो गया नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरे तरयुग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि दो गर्भ है बहुव्रीहि के गर्भ में दो समास है कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम् ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रे कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च नपुंसकलिङ्गे च जलम् जले द्विवचन कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे और भी कृच्छ्रा कृच्छ्रे का अर्थ के समास होगा कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम् क्योंकि द्विवचन है ना इसलिए अर्थो भी द्विवचन हो जाएगा ना जी तो कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम् ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः समझ गए जी हाँ तेसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु तो कृच्छ्रम कहते हैं कष्ट को अकृच्छ्रम कहते हैं सुख को न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम कृच्छ्रम माने कष्ट अकृच्छ्रम माने सुख कृच्छ्र कहते हैं कष्ट को दुख को परेशानी को और अकृच्छ्रम कहते हैं उसके उल्टे सुख को आनंद को कृच्छ्रम माने दुखम कृच्छ्रम माने कष्टम अकृच्छ्रम माने सुखम समझ में आया जी। तो कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ हैं जिनके कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ हैं जिनके उनको कहेंगे कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ। अब जो है समय हो गया है अब ये रविवार को यहाँ का रविवार वहाँ का सोमवार वहाँ का सुबह में 6:30 यहाँ का 9 जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा 9 बजे तो अगली बार इसको पढ़ाएंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ समझ में आया कोई प्रश्न है तो चलो मंत्र पाठ करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।